Euro AGD. Tysiące produktów w wyjątkowych cenach. Sprawdź ostatnie sztuki w swoim sklepie. Nie przegap. Ostatnie sztuki czekają właśnie na ciebie. Tylko w sklepach stacjonarnych. O szczegóły zapytaj doradcę. Żegnamy reklamy. To Trójka, 29 stycznia, środa. Na serwis zaprasza Agnieszka Drost. Są kolejne zatrzymania w śledztwie dotyczącym Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Wśród zatrzymanych ma być dyrektorka biura byłego premiera Mateusza Morawieckiego. Europoseł Grzegorz Braun został wyprowadzony z sali plenarnej Parlamentu Europejskiego. Zrobił to celowo, po to, żeby na siebie zwrócić uwagę. Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży jednym z priorytetów polskiej prezydencji w Unii Europejskiej. Funkcjonariusze CBA zatrzymali dziś kolejne 3 osoby w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Według Onetu zatrzymani to dyrektorka biura premiera w czasie, gdy funkcję tę pełnił Mateusz Morawiecki, jej mąż oraz właściciel agencji PR obsługujących w czasie rządów PiS spółki Skarbu Państwa. Prokuratura nie komentuje tych informacji. Prokurator zapowiedział, że przedstawi zatrzymanym zarzuty i przesłucha ich w charakterze podejrzanych. Później ma zostać wydane oświadczenie. Na w sprawie nieprawidłowości w RARS zatrzymano już wcześniej byłego prezesa Michała K., który czeka na proces ekstradycyjny w Londynie, oraz Pawła S., twórcę marki Redis Bed, któremu prokuratura przedłużyła wczoraj areszt. Europoseł Grzegorz Braun został wyprowadzony z sali plenarnej Parlamentu Europejskiego po tym, jak zakłócił specjalną sesję plenarną poświęconą upamiętnieniu ofiar Holokaustu. O szczegółach Beata Pomecka. Grzegorz Braun przerwał minutę ciszy. Krzyczał o ofiarach w Syrii i w Gazie. Przewodnicząca Parlamentu Europejskiego Roberta Metsola nakazała służbom wyprowadzenie polskiego europosła. Całą sytuację tak komentował europoseł Dariusz Joński. Zrobił to celowo, po to, żeby na siebie zwrócić uwagę, bo kandyduje na prezydenta. Natomiast niestety kosztem reputacji Polski. To pierwszy w historii przypadek, by ktoś zakłócił minutę ciszy podczas sesji poświęconej ofiarom Holokaustu. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Europoseł Braun ogłosił swój start w wyborach prezydenckich. Po tej decyzji został wykluczony z Konfederacji. Sprawą innego kandydata na prezydenta, Karola Nawrockiego, popieranego przez PiS, zajmie się prokuratura. Chodzi o doniesienia o korzystaniu z apartamentu Muzeum II Wojny Światowej w czasie, gdy Nawrocki był jego dyrektorem. Chodzi w sumie o blisko 200 darmowych noclegów w apartamencie Deluxe. Nawrocki odniósł się do sprawy podczas spotkania w Opolu Lubelskim. Ściga mnie z jednej strony prokuratura Federacji Rosyjskiej za obalanie sowieckich obiektów propagandowych. Za kilka kolejnych spraw ściga mnie prokuratura polska. Chce mi się odebrać immunitet w polskim Sejmie. Nie mam sobie nic do zarzucenia w tej sprawie. Mówiłem o tym publicznie, więc niech prokuratura to wyjaśni. Wypowiedzi pana Nawrockiego mijają się z tym, co publikuje Muzeum II Wojny Światowej. Dlatego trzeba to wyjaśnić, mówi wiceminister sprawiedliwości Arkadiusz Mercha. Te fakty, na które on się powołuje, są rozbieżne z tymi, które podaje muzeum i to wydaje się takim najmocniejszym argumentem do tego, żeby przynajmniej postępowanie wyjaśniające wszcząć. No jeżeli będzie materiał, który będzie uzasadniał wszczęcie dochodzenia czy innych czynności procesowych, no to już decyzja prokuratury. Kandydat popierany przez PiS w wyborach deklarował, że był na 2 kwarantannach w kompleksie hotelowym i nigdy nie przebywał tam dłużej niż 10 dni z rzędu. Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży jednym z priorytetów polskiej prezydencji w Unii Europejskiej. Wiceminister zdrowia Jerzy Szafranowicz podczas trwającego na Zamku Królewskim Kongresu priorytety w ochronie zdrowia mówił, że problemy młodzieży widać gołym okiem. A szczególnie wszystkie uzależnienia behawioralne. To jest mora naszej młodzieży dzisiaj. Nie będziemy prosić psychiatrów dziecięcych, specjalistów, żeby nam pomogli wskazać kierunki, jak to rozwiązać, bo to widzimy na co dzień w domu z naszymi dziećmi, wnukami. Potrzebna jest współpraca resortów zdrowia i edukacji oraz sprawiedliwości, mówiła Aleksandra Lewandowska, konsultantka krajowa w dziedzinie psychiatrii dziecięcej. Nie da się skutecznie pomóc dziecku i nastolatkowi, jeżeli nie obejmiemy pomocą, wsparciem całego środowiska, w którym to dziecko funkcjonuje. A obserwujemy kryzys relacji międzyludzkich, wyzwania związane z używaniem przez dzieci technologii cyfrowych, do których bardzo często nie są przygotowane. Główną rekomendacją zespołu do spraw organizacji dalszych etapów opieki psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży jest powołanie zespołu międzyresortowego przy premierze. Według dr Aleksandry Lewandowskiej należałoby również powołać pełnomocnika rządu do spraw zdrowia dzieci i młodzieży. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pierwszy serwis sportowy w dzisiejszym ZD3, Norbert Michalak. Dzień dobry. Chyba nikt się nie spodziewał, że ostatnia kolejka fazy ligowej piłkarskiej Ligi Mistrzów będzie tak emocjonująca. Są jeszcze zespoły niepewne gry w dalszej części rozgrywek, jak Paris Saint-Germain czy Manchester City. PSG zagra w Stuttgarcie z VfB, żeby awansować, musi wygrać lub zremisować, mówi były piłkarz grający w przeszłości w drużynie ze Stuttgartu Radosław Gilewicz. Wydaje mi się, że taki mecz z Paris Saint-Germain, no to znając te środowisko, znając kibiców, znając ten klub, no to oni się będą delektować. To jest dla nich święto. Stuttgart naprawdę zapracował na to, żeby zagrać takie spotkanie. Wydaje mi się, że wszystko jest możliwe, są w grze i to na pewno bardzo, bardzo cieszy. W 1/8 finału na pewno zagrają Liverpool i Barcelona. W drużynie Dumy Katalonii polscy kibice z niecierpliwością czekają na grę Roberta Lewandowskiego i Wojciecha Szczęsnego. Barca zagra dziś z Atalantą Bergamo. Zostajemy jeszcze przy piłce nożnej. W ten weekend po przerwie wraca piłkarska ekstraklasa. Kluby nie próżnują i jeszcze próbują wzmocnić swoje szeregi ciekawymi transferami, jak choćby Jagiellonia Białystok. Zawodnikiem mistrzów Polski został kameruński obrońca Enzo Ebosse. 25-letni stoper trafił do drużyny z Białegostoku na zasadzie półrocznego wypożyczenia z włoskiego Udinese. Tenisowa reprezentacja Serbii zagra bez swojego asa. Serb Novak Djokovic z powodu kontuzji uda wycofał się z gry w reprezentacji kraju w pierwszej rundzie kwalifikacji tenisowego Pucharu Davisa z Danią. Djokovic 5 dni temu w półfinale wielkoszlemowego turnieju Australian Open skreczował w meczu z Niemcem Aleksandrem Zwieriewem. Po południu i wieczorem zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Miejscami przelotne opady deszczu, wysoko w górach śniegu. Na południowym wschodzie możliwe słabe burze, w styczniu interesujące. Temperatura maksymalna od około 5 stopni na północnym zachodzie, 9 w centrum, do 12 na południowym wschodzie, cytujemy IMGW. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Rewelacja! Teraz tysiące produktów Apple kupisz nawet w 24 ratach 0%. RRSO 0%. iPhone 16 Pro Max. 256 giga za 6299 zł. A w 24 ratach tylko 263 zł miesięcznie. Kupuj w niskich ratach. To się opłaca. Promocja ratalna do 31 stycznia. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Właściwie we wiosenne, a nie zimowe, przyjemne popołudnie. Dzień dobry, mówimy dziś z Agnieszką Łukasiewicz, realizującą audycję, Ewą Lipowicz, która ją przygotowała, Danielem Leśniewskim. Odbiera telefonu od Państwa. Ja nazywam się Krzysztof Łoniewski. Muzycznie zaczynamy od The Cardigans. Thank you. 11 po 4 po południu. Zapraszamy do Trójki. Zagadałem się z Agnieszką Łukasiewicz, realizującą dzisiejszą audycję, jak to jest walczyć z Heligobakterem. Ona pokonała go skutecznie, mam nadzieję, że też, ale to jest mniej ważne. Ważniejsze jest to, co przygotowaliśmy na dziś. Jak zwykle sporo ciekawych tematów. Wrócimy do sprawy ratowników medycznych w kontekście kolejnych ataków na przedstawicieli tej grupy zawodowej. To skandal i tyle. Ratowników trzeba chronić. Panie, uświadamiać w sprawie menopauzy. Podobno 93% kobiet w Polsce nie potrafi prawidłowo je zdefiniować, ale mamy dobre wiadomości. Będą w tym pomagać położne. Jedna z nich, Barbara Mazurkiewicz, odwiedzi nas w studiu w towarzystwie psycholożki Anny Samsel. 29 stycznia to nowy rok w chińskim kalendarzu. Rok węża ma łączyć w sobie cechy mądrości i odrodzenia, ale także przebiegłość i niebezpieczeństwo. Brzmi ciut niepokojąco. Może uspokoi nas sinolożka Beata Kłodziej z SWPS. Z nią porozmawiamy o noworocznym czasie w Chinach. Będziemy też za naszą zachodnią granicą. Tam rękę w sprawie podejścia do imigrantów mają sobie podać partia CDU-CSU, czyli lider przedwyborczych sondaży w Niemczech, oraz skrajnie prawicowa AfD, hołubiona ostatnio przez Ilona Muska, egzotyczny mariaż. Postaramy się wytłumaczyć, do czego się sprowadza. Proszę z nami zostać co najmniej do 19 i telefonować w każdej sprawie 22 i 7 trójek. numer telefonu do nas to 22 i 7 trójek. To była piosenka dnia Carless Whisper, Bridget Calls Me Baby, moim zdaniem całkiem utwór. Daniel Leśniewski, czekający przy naszym telefonie, którego numer już wspomniałem, jest tygrysem, Agnieszka Łukasiewicz kogutem, Ewa Lipowicz świnią, a ja szczurem. Ciekawa menażeria. Dzisiaj przygotowała i prowadzi popołudniową audycję ZD3. Proszę dawać znać, jakie państwo mają znaki zodiaku w kalendarzu chińskim. Ale teraz sprawy poważne. Akcja edukacyjna i kampania społeczna uświadamiająca, że ratownik medyczny przyjeżdża ratować nasze życie i zdrowie, a potem zmiany legislacyjne. Po spotkaniu z ratownikami medycznymi zapowiedziała ministra zdrowia Izabela Leszczyna. Szefowa ministerstwa po spotkaniu z ratownikami właśnie wybiera się do premiera, by poruszyć z nim te kwestie. Tekstem zmian są oczywiście ostatnie ataki na ratowników medycznych. Jacek Frenzel. To było ważne i dobre spotkanie, mówili po jego zakończeniu ratownicy. Powołano specjalny, szybko reagujący zespół, którego zadaniem będzie opracowanie planów działań do wykonania w krótkim czasie oraz tych, które wymagają zmian legislacyjnych. Ratownik medyczny jest funkcjonariuszem publicznym i jakikolwiek atak na funkcjonariusza publicznego jest karany. I taki przepis w kodeksie karnym istnieje, to jest kara do 3 lat pozbawienia wolności. Podkreślała Izabela Leszczyna i dodała, że pierwszym krokiem do poprawy sytuacji ma być akcja edukacyjna i kampania społeczna, które mają uświadomić społeczeństwu, że ratownik to jest ktoś, kto niesie nam pomoc, że ratownik jest zawsze naszym największym przyjacielem, bo przychodzi do nas w momencie, w którym bardzo go potrzebujemy. Jak powinni być traktowani ratownicy? Jak urzędnicy państwowi, pod ochroną. Powinni mieć kamery, może ze sobą też. Powinni mieć w ręku gaz pieprzowy w razie ataku. Od razu, żeby uniknąć takich sytuacji. Po prostu. Co najszybciej uda się wprowadzić, żeby ratownicy wyjeżdżając do ratowania ludzi czuli się bezpiecznie? Myślę, że ta kampania informacyjna to jest pewnie najpilniejsze, bo widzimy, że pomimo tej tragedii, która się wydarzyła w sobotę i w niedzielę zdarzenie i w poniedziałek zdarzenie już, jeśli chodzi o agresję na ratowników medycznych. Mateusz Komza, prezes Krajowej Rady Ratowników Medycznych. Od tego zaczynamy, a równolegle będą szły prace związane z kursami i z rozwiązaniami legislacyjnymi. Czy pomysł z kamerami nasobnymi jest dobrym pomysłem? Tak, rekomendujemy takie rozwiązanie. To jest rozwiązanie, które funkcjonuje w wielu krajach Unii Europejskiej. Bazujemy na tej samej legislacji, więc nie ma tutaj problemu, jeśli chodzi o ich wdrożenie. Pierwsza zasada ratownictwa i pierwszej pomocy uczy ratuj tak, żeby sam nie być ratowanym, czyli nasze zdrowie i życie jest najważniejsze. Piotr Dymon, przewodniczący Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Ratowników Medycznych. Zespół nigdy w 100% nie wie, do czego jedzie. Ta sytuacja na miejscu jest dynamiczna, może się zmieniać, więc mam nadzieję, że te uzgodnienia, które dzisiaj padły, będą podtrzymane w piątek i będą jakieś konkretne sposoby ich rozwiązania podane. Ratownicy również, jak inne służby mundurowe, powinny nosić przy sobie jakieś środki obrony koniecznej, czy to gaz pieprzowy, czy cokolwiek innego. Może jakieś szkolenia z samoobrony również by się przydały. Pan spotkał się z agresją wobec siebie, wobec zespołu, w którym pan był, czy kolegów? To nie ma miesiąca chyba, aby nie było agresji słownej, bo ona jest zdecydowanie najczęstsza. Jacek Wawrzynek, lekarz, ratownik medyczny. Agresja fizyczna też wielokrotnie w mojej pracy podczas prawie 18 lat pracy w zespołach ratownictwa zdarzyła się. Jak pan sobie w takich sytuacjach radzi? Ucieczką. To najprostsze rozwiązanie, jeżeli tylko jest taka możliwość. Należy jak najszybciej uciec i czekać na wsparcie tych służb, które to bezpieczeństwo nam zapewnią. Tego samego uczą trenerzy podczas lekcji boksu. Ratownik to jest ktoś, kto niesie nam pomoc, gdy jej potrzebujemy. Frazes, jak się okazuje, wcale nie murem za ratownikami medycznymi. To moja opinia. A Jacek Frenzel, który przygotował tę relację, kończy ją w następujący sposób. W piątek odbędzie się kolejne spotkanie, podczas którego ma być ustalony harmonogram zmian i działań, tak aby wprowadzać je jak najszybciej. Laucze. Zabije, żyje. serce mnie bije, dusza zabije, żyje. Serce mnie bije, dusza zabije, żyje. Serce mnie bije, dusza zabije, żyje. Pobierz tlen, pompuj krew. Kochasz kogoś, w podróż weź. Żyj i czuj i swąd, i bez. Po co, po co okres? Słyszę, może to raj, nie raj. Może to nie raj, ale to nie raj. Nie raj, macht frei. Słyszę, słyszę. Też słyszysz. Serce mnie bije, dusza zabije, żyje. Serce mnie bije, dusza zabije. Serce mnie bije, dusza zabije, żyje. Serce mnie bije, dusza zabije, żyje. Niech żyje. Delikatny to twór. Halo, halo, dzień dobry pani, to jaki pani znak zodiaku w kalendarzu chińskim, ale i naszym? Dzień dobry, kochana trójeczko. A propos znaku zodiaku, jestem rak szczur, moja jedna córka jest lew szczur, a druga jest lew tygrys. O, to jest naprawdę związek niesamowity. 22 i 7 trójek, Agnieszka Łukasiewicz, waga kogut, tak? Ja bliźniak szczur. Teraz wracamy do tematu palącej potrzeby zmiany przepisów o pełnomocnictwie. Tydzień temu opowiadaliśmy o terminalnie chorym mężczyźnie, który zamiast leżeć w domu musiał udać się do placówki banku. Pracownicy nie uznali pełnomocnictwa notarialnego jego żony, dziś już wdowy. Józef Niewiarowski. Godzina wyjęta z ostatniego tygodnia życia. W banku no niestety Janek już bardzo się źle czuł, on zasypiał na krześle, komunikował, że się bardzo źle czuje, no ale niestety procedury są ponad człowiekiem, ponad jego cierpieniem, musiał po prostu przeżyć tą nieludzką godzinę. Powód, dla którego Anna Hernik musiała udać się ze swoim chorym mężem do placówki banku, był bezpodstawny. Bank wymaga, żeby pełnomocnictwo było na jego drukach. Bank, o którym mowa, jasno wskazuje w swoim regulaminie, że honoruje pełnomocnictwa notariusza. Co innego dzieje się w praktyce? Nie ma przecież kar za odmowę przyjęcia takiego dokumentu. Nie ma żadnych konsekwencji dla banków za nieuznawanie takich upoważnień. Twierdzi mecenas Karolina Pilawska. Nie ma żadnej sankcji za to, że pracownik banku w okienku nie uzna pełnomocnictwa i odeśle nas z kwitkiem. Sankcja mogłaby posłużyć za kij, marchewką byłaby pomoc dla pracowników banku. Jak mówią mi radcy prawni, ale także notariusze, pracownicy banków nie zawsze znają dokładnie prawo i niechętnie honorują pełnomocnictwa, których nie ma w ich systemie. To tak nie powinno wyglądać. Pełnomocnictwa powinny być honorowane przez banki. Jarosław Lewkowicz, wiceprezes Krajowej Rady Notarialnej. Ale zwykle jest tak, iż w danym banku czy w oddziale decyduje pani, która no nie jest prawnikiem, ona ma narzucany pewien wzór czy pewną formułę, no to najczęściej po prostu mówi, że to pełnictwo jest niedobre, nieważne, musi być to, jakie jest zgodne ze wzorem banku. Mecenas Karolina Pilawska sądzi, że powinien powstać rejestr pełnomocnictw, który pozwoliłby pracownikom szybko weryfikować dokumenty. Wówczas żaden pracownik banku nie miałby wątpliwości, że to pełnomocnictwo jest autentyczne. Ta obawa banków, ta ściana, która jest stawiana często wobec klientów, no wynika z obaw dotyczących odpowiedzialności finansowej. Przy sytuacji, w której takie pełnomocnictwo byłoby sfałszowane, pracownik banku by je przyjął i dokonał jakichś rozporządzeń finansowych, jakichś jakichś przelewów, no to w takiej sytuacji odpowiedzialność finansowa ciąży na banku. To problem, który dotyczy wielu osób, często na skraju życia. Bezpodstawna procedura zabrała rodzinie pana Jana więcej niż godzinę. Dziś to nieodżałowana strata. To prawda. Te relacje przygotował Józef Niewiarowski. Numer telefonu do nas 2027 trójek w każdej sprawie, być może także w tej, o której przed chwilą słuchaliśmy. 26,5 minuty po godzinie 16 gramy. Po 16.30 skrót wiadomości, a po 16.40 będziemy mówili o menopauzie. Don't you know, talking about a revolution sounds. Don't you know, talking about a revolution, it sounds like a whisper. While they're standing in the welfare lines, crying at the doorsteps of those armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around waiting for a promotion. Don't you know, talking about a revolution, it sounds. Poor people gonna rise up and get their share. Poor people gonna rise up and take what's theirs. Don't you know you better run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run. Oh, I said you better run, run. But a revolution. Yes, finally the tables are starting to turn. Talking about a revolution. 28 minut po godzinie 16. Przy naszym telefonie jest pan Grzegorz. Dzień dobry, panie Grzegorzu. Rozumiem, że telefonuje pan w sprawie zmian przepisów o pełnomocnictwie. Tak, proszę pana. Chciałbym po prostu przekazać może ze dwa swoje doświadczenia, a trochę informacji. Po pierwsze, banki po prostu kłamią w tej kwestii, ponieważ jeżeli ktoś ma pełnomocnictwo notarialne, a bank ma wątpliwości, to powinien zgłosić się nie do żadnego rejestru, tylko do notariusza, który wystawił te pełnomocnictwo. I notariusz ma to u siebie odnotowane, że je wystawił i że nikt nie cofnął tego pełnomocnictwa. Sprawa jasna. I drugi konkret, bo niestety musimy błyskawicznie za moment przerwać. A drugi konkret, to chciałbym panu powiedzieć jeszcze o pełnomocnictwie i o poczcie, które kosztowała mnie po prostu dużo zdrowia mojej siostry. Ponieważ siostra była chora, ja miałem pełnomocnictwa do tam działania w jej imieniu, odbierania przesyłek. No i był problem, bo ona nie chciała się leczyć, więc zwróciłem się do sądu z wnioskiem o ubezwłasnowolnienie. No ale sąd wysłał na adres siostry, która była chora i w szpitalu i nie było jej w domu, taki formalny wniosek, bez tego nie chciał ruszyć sprawy. Poszłem na pocztę, na poczcie powiedzieli, że nie uznają pełnomocnictwa. No dobrze, ja przynajmniej się jako taki skruszony obywatel wróciłem, że no nie uznają, widocznie mają rację. Niestety to powodowało to opóźnienie całej działalności systemu sądowego i zanim po prostu sąd uznał po prostu ubezwłasnowolnienie, to siostra już umarła i nie mogłem jej w niczym pomóc. Potem poszedłem do notariusza i się zapytałem, panie, co jest, że po prostu mam takie dokumenty, nikt nie uznaje. A on mi powiedział, bo na poczcie pracują idioci, po prostu musi pan iść na pocztę z adwokatem i powiedzieć, że jak nie uznają pełnomocnictwa, to pan ich poda do sądu. Panie Grzegorzu, niestety, bardzo panu serdecznie dziękujemy, będziemy rozwijali ten wątek, rozumiemy, że sprawa jest bulwersująca, ale no, po prostu nasza antena nie jest z gumy. Bardzo serdecznie dziękuję, proszę telefonować także w przyszłości. 22 i 7 trójek. Ogłoszenie społeczne. 1,5% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT za 2024 rok jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności nif.gov.pl w zakładce OPP. 1,5% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, powiedz mi, po czym poznać taką, wiesz, prawdziwą, wielką wyprzedaż? Barbara, no po mocnym finale, tak jak w tym, w Media Expert. Jeszcze tylko dwa dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład Android TV Panasonic 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedne 2199 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Od kiedy stosuję Trisulin, już nie rzucam się na słodycze i jedzenie. Działa tak, jak powinien. Wyrównał mój poziom cukru i ograniczył chęć podjadania. Potwierdzam. Trisulin działa dzięki zawartości aż trzech skutecznych ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru. Trisulin to suplement diety, który polecam w celu regulowania poziomu glukozy we krwi, również przy insulinooporności. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowid. Aniu, boli mnie gardło. Czy możesz wziąć za mnie zastępstwo w 5A? Oczywiście, Ewo. A ty na zapalenie gardła? Weź pastylki do ssania Septinum Silver. Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji bakteryjnych i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Dostępny także w sprayu. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę. Zdrowid. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania, prestiż i ponad 100 lat historii nieustającego postępu. Takie jest Audi. Sprawdź wyjątkową ofertę na modele z rocznika 2024, dostępne także w bezkonkurencyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease. Zapraszamy do salonów i na audi.pl. Żegnamy reklamy. 16.33 na trójkowym zegarze, skrót serwisu i Agnieszka Drost. Były prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych Michał Kuczmierowski został zwolniony z aresztu. Poinformował o tym europoseł PiSu Piotr Müller. W mediach społecznościowych napisał, że Michał Kuczmierowski będzie odpowiadał przed sądem ekstradycyjnym z wolnej stopy. Sąd apelacyjny w Warszawie utrzymał w mocy orzeczenie sądu pierwszej instancji uznające Kazimierza Kujdę za kłamcę lustracyjnego. Kazimierz Kujda to m.in. były szef Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a także były prezes spółki Srebrna i wieloletni bliski współpracownik prezesa PiSu Jarosława Kaczyńskiego. Prawie 25 milionów złotych, tyle wygrał jeden z graczy w lotto. Szczęśliwa wygrana padła w Redzie na Pomorzu. Wiadomo, że gracz zagrał metodą chybił, trafił i był jedyny w kraju, który trafił szóstkę. Kumulacja nagrody narastała od początku stycznia. Od zwycięskiej kwoty trzeba jeszcze odliczyć 10% podatek. O ekonomii Marcin Jagiełowicz. Zaczynamy nietypowo od giełdy. Czy polski rynek kapitałowy ma szansę na awans? Prezes warszawskiej giełdy papierów wartościowych Tomasz Bardziłowski ma nadzieję, że w tym roku przy Książęcej pojawi się więcej nowych spółek niż rok temu. Jedna ze znanych spółek z obszaru zdrowia rozpoczęła subskrypcję, która się kończy jutro, 30 stycznia, no i planowany jest debiut 7 lutego. Mam nadzieję, że to będzie sukces. Oczywiście czekamy na nieco lepsze warunki. Przede wszystkim również na obniżenie stóp procentowych, które mamy nadzieję, że przyciągną na giełdę tych inwestorów, którzy w tym momencie trzymają swoje oszczędności na lokatach wysokoprocentowanych. Przypomnijmy, w zeszłym roku na główny rynek warszawskiego parkietu weszła tylko jedna, słownie jedna spółka i była to Żabka. Na rynku New Connect dla początkujących spółek GPW zaliczyła jedynie 14 ofert publicznych. Stopa zwrotu z głównych indeksów naszej giełdy była minimalna, a na WIG20 nawet ujemna. Brytyjski rząd daje zielone światło rozbudowie lotniska Heathrow. Kolejne zielone światło w historii, bo dyskusja w tej sprawie toczy się od dekad. Najnowszą decyzję ogłosiła dziś brytyjska minister finansów Rachel Reeves. Wspierając rozbudowę trzeciego pasa, możemy uczynić z Wielkiej Brytanii najlepiej skomunikowane miejsce do robienia biznesu. Tak wygląda podejmowanie decyzji w interesie narodowym. To właśnie mam na myśli, gdy mówię, że pójdę dalej i szybciej niż dotąd, aby rozpędzić wzrost gospodarczy. W 2020 roku brytyjski sąd zablokował plany budowy trzeciego pasa lotniska Heathrow, powołując się na zobowiązania z porozumienia paryskiego dotyczące ograniczenia emisji CO2. Przez Heathrow przewija się dziennie prawie 85 milionów pasażerów. Lotnisko od dawna jest na granicy wydajności, a rozbudowa pomogłaby nie tylko branży lotniczej, ale i całej gospodarce, która od czasów pandemii właściwie zaciągnęła ręczny hamulec. Do ostatecznej decyzji jeszcze jednak daleko, a sama budowa ma trwać około 7 lat. Do tego oczywiście trzeba doliczyć jeszcze wiele miesięcy analiz prawnych, wywłaszczeń czy batalii sądowych z ekologami albo mieszkańcami. Kończymy przeglądem walut. Złoty nieco się osłabia, dolar kosztuje 4,11, za euro płacimy 4,32, brytyjski funt 5,04 zł, a WIG20 jest teraz nieco pod kreską. Marcin Jagiełowicz wróci z ekonomią po 18.30, a teraz kilka słów o pogodzie. Zachmurzenie co prawda umiarkowane i możliwe opady deszczu, nawet śniegu w górach, ale za to jaka piękna wiosna w środku zimy. Do 13 stopni Celsjusza na plusie. Oczywiście to na południu, na północy radość mniejsza, bo temperatura niższa, 5-6 stopni, przejaźnienia, wszędzie damy radę. I want to get away. 20 minut zostało do godziny 17. Państwa rozpalił problem zmiany przepisów o pełnomocnictwie 22,7 trójek. Pan Artur jest przy naszym telefonie. Dobry wieczór, panie Arturze. A właściwie dzień dobry. Dobry wieczór. Krótko, w Urzędzie Skarbowym ostatnio musiałem wybrać córce zaświadczenie, za które musiałem zapłacić właśnie 16 zł. Nie 16 zł jako do urzędu, tylko 16 firmie obsługującej, która tam obsługiwała właśnie te upoważnienia czy upoważnienia. No i jaki jest numer? Oni mi to ten dokument zamiast zadzwonić, że już jest do odbioru, wysłali pocztą. Więc zapłaciłem tak 16 zł w sumę buda, jak to się mówi. No, sporo absurdów w tej sprawie. Bardzo dziękujemy za ten telefon 22,7 trójek w tej sprawie, ale także w innych. Zapraszamy do Trójki. I zmieniamy temat. Będziemy rozmawiali teraz o menopauzie z Anną Samsel, psycholożką z Fundacji Kulczyk Foundation. Dzień dobry, pani Aniu. Dzień dobry państwu. I z dr Barbarą Mazurkiewicz, wiceprzewodniczącą Warszawskiej Izby Pielęgniarek i Położnych. Dzień dobry, pani Barbaro. Dzień dobry państwu. Drogie panie, tu do pani Ani takie pytanie na początek rozgrzewkowe. Dowiedziałem się dzisiaj, że 93% pań w naszym kraju nie potrafi prawidłowo zdefiniować terminu menopauza. Rzeczywiście, to nie jest może nowe odkrycie, bo to jest nasze badanie z 2023 roku, gdzie zapytaliśmy właśnie Polki i Polaków, co wiedzą i co myślą na temat menopauzy. Okazało się, że 93% właśnie nie potrafiło wskazać prawidłowej definicji menopauzy. Ale samych kobiet czy ogółu badanych? Tak, o, to pan? Zarówno i u mężczyzn, jak i u kobiet było dokładnie ten sam. Naprawdę? W zasadzie odsetek. Tak. To nie jest tak. Chociaż powinny kobiety, wydawałoby się, wiedzieć mieć większą wiedzę, jasne. Tak. Natomiast ta wiedza jest rzeczywiście bardzo, bardzo słaba, pozostawia wiele do życzenia i w konsekwencji, no niestety, kiedy zaczynają się te pierwsze objawy transformacji menopauzalnej, kobiety często są bezradne, dlatego że nie potrafią skojarzyć tych objawów z tym, że to jest właśnie transformacja menopauzalna i nie potrafią znaleźć tak właściwie takiej właściwej pomocy. I chodzą od specjalisty do specjalisty ze swoimi objawami, objawy kardiologiczne, objawy neurologiczne, psychologiczne. Ale przepraszam pani, no Aniu, ale czy kardiolog, psycholog, neurolog nie jest w stanie zdiagnozować, że to jest menopauza i wytłumaczyć pacjentce, w czym rzecz? No to sobie wyobraźmy, jak wygląda taka wizyta, kiedy idziemy do specjalisty kardiologa i po pierwsze, wiemy, że w służbie zdrowia te wizyty są krótkie. No tak. Specjalista musi się skoncentrować na tym, co jest jego jakby przedmiotem specjalizacji, tak? Więc idziemy do kardiologa i on głównie pyta i słyszy też od pacjentki o objawach związanych właśnie z kwestiami kardiologicznymi, bo kobieta, nie wiedząc, że to jest trochę większa układanka, że na tą układankę, na tę całość składają się takie elementy właśnie jak objawy kardiologiczne, psychologiczne i wiele, wiele innych, to po prostu próbuje leczyć swoje objawy i specjalista również tego nie jest w stanie zdiagnozować, bo nie ma szerszego obrazu. Mimo wszystko mnie to dziwi. Po prostu. Mimo wszystko mnie to dziwi, bo wydawałoby mi się, że tacy lekarze powinni troszeczkę holistycznie, ale całkiem holistycznie podchodzić do tematu, ale mniejsza z tym. Pani Barbaro, jest światełko w tunelu, bo startuje pilotażowy program uświadamiający kobiety w temacie menopauzy, w które zostały włączone położne, które pani reprezentuje. Tak. Wracając jeszcze do tematu. 10 minut na holistyczne podejście jest niemożliwością. A zatem bardzo się cieszymy, że jest to światełko... To się wyciszam. Światełko w tunelu, dlatego że położne są bardzo dobrze przygotowane. W toku kształcenia mają bardzo wiele aspektów dotyczących edukacji i promocji zdrowia. I jesteśmy taką grupą, która właśnie w tym zakresie, ponieważ menopauza, mówmy o niej transformacja menopauzalna, to jest ten aspekt, w którym my się kształcimy. Tu wchodzą hormony, tu wchodzą właśnie choroby związane z chorobami kobiecymi i położne właśnie w toku kształcenia są bardzo dobrze do tego przygotowane. Dajemy szansę, dajemy możliwości wykorzystania właśnie tej wiedzy w edukacji pacjentek. Jeżeli za tą transformacją menopauzalną i poradami pójdą również właśnie świadczenia gwarantowane, że każda położna w POZ-cie, ale myślę, że też w oddziałach ginekologicznych, gdzie mamy bardzo dużą grupę pacjentek, będzie wykonywała swój zawód i otrzymywała też za to gratyfikację. Myślę, że to jest najlepsze, co może się zdarzyć polskim kobietom. Czyli w tym momencie dochodzi do pewnej transformacji, tym razem nie menopauzalnej, tylko związanej z obowiązkami położnej. Mamy taką nadzieję, że one nie będą się kojarzyły kobietom tylko z okresem ciąży, porodu i połogu, prawda? No właśnie, to chcielibyśmy zmienić, bo w trakcie naszego badania Menopauza bez tabu zapytaliśmy również ekspertów, bazując właśnie na tych doświadczeniach kobiet, które chodzą od jednego specjalisty do drugiego, i zapytaliśmy się, co można zrobić, żeby tym kobietom pomóc? Czy jest jakiś specjalista, jeden, który na to spojrzy? I od jednej z naszych ekspertek usłyszeliśmy, że to właśnie położne są taką grupą zawodową, która... Naturalnie jest, pasuje do tej sprawy. Ona jest do tego przygotowana. Właśnie. Ma najwięcej czasu na temat menopauzy poświęconego swoim procesie edukacji. No i o dziwo, wiele kobiet... tak naprawdę nawet nie wie, że ma przyporządkowaną swoją położną. Kiedy idziemy wybrać swojego lekarza pierwszego kontaktu, wybieramy również położną. Każda z nas ma położną. I w naszym badaniu Menopauza bez tabu tylko 3% kobiet powiedziało, że poszłoby do położnej w sytuacji, kiedy właśnie miałyby takie objawy transformacji menopauzalnej. Więc to wskazuje po pierwsze na brak wiedzy, po drugie na to, że jest ogromny potencjał specjalistów, który jest niewykorzystany. I po to właśnie stwierdziliśmy, że trzeba pomóc, po pierwsze wypromować ten zawód jako zawód, który ma szersze kompetencje niż tylko właśnie towarzyszenie kobiety. A za moment kobiecie. Jeszcze się dokształci, rozumiem? Dokładnie. Tak. Dokładnie, więc tym celem naszego tego programu pilotażowego było właśnie po pierwsze dokształcenie, właściwie uzupełnienie, zaktualizowanie wiedzy, o którą położne jakby też prosiły w tych rozmowach, żeby one były w sumie przygotowane do tego lepiej, żeby towarzyszyć kobiecie właśnie w tym okresie transformacji menopauzalnej. Pani Barbaro, proszę mi powiedzieć, ile położnych zostało objętych tym programem pilotażowym? W programie pilotażowym jest 90 położnych. Mhm. One pochodzą z całego kraju. Jakby wnieśliśmy taką ideę, żeby to były położne z każdej okręgowej izby. I tak też się stało. To pozwala jakby stworzyć liderki na danym terenie. Nie tylko w jednym miejscu, w Warszawie, w Krakowie, tylko właśnie we wszystkich miejscach w Polsce, żeby potem one, zdobywając tą wiedzę właśnie na tym kursie dokształcającym, mogły przekazać ją innym koleżankom, które pracują w POZ-cie. Jest to naprawdę bardzo ważne, dlatego że my, tak jak tutaj było powiedziane, jesteśmy dobrze wykształcone. Ten kurs natomiast pozwala nam zebrać te wszystkie rzeczy w jednym miejscu i dać jakby i wiedzę, i narzędzie do pracy z kobietą. Pani Anno, co na to Ministerstwo Zdrowia? Tak, no to jest tak, że rzeczywiście my jako Kulczyk Foundation wyszliśmy z inicjatywą takiego programu, bazując na wynikach naszego badania, ale stwierdziliśmy, że potrzebna jest współpraca ze środowiskiem, stąd tutaj partnerem jest Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych, Warszawska Izba Pielęgniarek i Położnych również się przyłączyła, Krajowa Konsultant do Spraw Położnictwa i Ginekologii oraz dostaliśmy patronat Ministerstwa Zdrowia. O czym to świadczy? Mam nadzieję, że również o tym, że wiemy, że ministerstwo dostrzega potrzebę, ale mamy również nadzieję na rozwiązanie systemowe. I tutaj jest potrzebna właśnie współpraca z ministerstwem. Ta otwartość z ich strony jest, ale jak wiadomo, no to jeżeli chodzi o zmiany systemowe, to sama otwartość i chęci nie wystarczają. To są oczywiście bardzo poważne zmiany. No tutaj mamy nadzieję, że jednak nasz program i ta współpraca doprowadzi do tego, że będzie to zmiana systemowa i że dzięki temu każda Polka w terminie, kiedy przyjdą te zmiany, będzie mogła udać się do położnej, do takiej edukatorki menopauzalnej i dostać tak naprawdę po pierwsze taką edukację, ale zostać poprowadzona, że ktoś jej pokaże tę drogę, którą może pójść, to, co powinna zrobić, żeby właściwie o siebie zadbać, żeby ona nie błąkała się od jednego lekarza do drugiego, tylko miała taką osobę towarzyszącą, taką przewodniczkę w tym okresie i kogoś, kto się zaopiekuje, kogoś, kto jest do tego profesjonalnie przygotowany. I na to bardzo liczymy. W założeniu brzmi to naprawdę fantastycznie i pięknie, ale pani Barbaro, czy te dodatkowe obowiązki na pewno zostaną powitane z radością przez panie położne, które podejrzewam, że na brak pracy do tej pory nie narzekają? Ja myślę, że każda zmiana na początku jest taka trudna, niepewna, właśnie, ale patrząc na nasze koleżanki przez tyle lat, mam 34 lata pracy w zawodzie, zawsze są otwarte. My zawsze mówimy, że zajmujemy się kobietą od urodzenia aż po okres jej życia, a zatem w tym okresie również mamy okres zmian menopauzalnych. Transformacji menopauzalnej już się nauczyłem. Transformacji właśnie menopauzalnej. Natomiast proszę zauważyć, udało się to zrobić z opieką nad kobietami w ciąży. Mamy edukację przedporodową, to dlaczego nie miałaby być edukacja właśnie w okresie transformacji menopauzalnej? Będą to dodatkowe czynności, ale też licząc na Ministerstwo Zdrowia, że będą to dodatkowe czynności płatne, tak jak właśnie jest edukacja w przypadku kobiet ciężarnych. Wydaje mi się, że to jest bardzo ważny argument. Dodatkowe pieniądze, po prostu dodatkowe wynagrodzenie za dodatkową pracę. Tak, tak, bo każdą pracę myślę, że należy dobrze opłacać. Pani Aniu, jakby to miało wyglądać? Może to jest pytanie do obydwu pani, gdyby ten projekt wszedł ogólnopolsko i gdyby rzeczywiście każda z pań położnych mogła świadczyć takie usługi paniom, pacjentkom. Czy one miałyby przychodzić do jednostki służby zdrowia, czy tak jak w przypadku położnych, które w okresie właśnie porodu, połogu wędrują po domach, w którą stronę miałoby to skręcić? My zaczynamy na razie tym pilotem. Pilot, jak wiadomo, pokaże nam potrzeby, pokaże nam miny, ale my mamy w tym, to nie jest tak, że to jest zupełnie pozbawione jakichś tam dalszych kroków, ponieważ te panie, które skończą ten kurs, mają też za zadanie jakby w praktyce sprawdzić te swoje umiejętności nowo nabyte i też w swoim regionie. Czyli wtedy się pofatygują, podejrzewam. Tak, tak. Taki trochę efekt domina planujemy, bo te panie po prostu w swoim regionie zrobią takie 3 spotkania. Pierwsze spotkanie indywidualne z pacjentką. Drugie spotkanie to będzie spotkanie grupowe z kobietami, które potrzebują. A trzecie spotkanie to jest spotkanie z innymi położnymi, które po pierwsze otrzymają zaktualizowaną wiedzę również, zostaną zachęcone do tego, żeby zająć się tematem. Czyli ten efekt domina, który jest takim, jak to się bardzo teraz popularnie mówi, DNA trochę naszej fundacji, też tutaj zadziała, bo będziemy po prostu kolejne osoby. Natomiast jeszcze tylko jedną rzecz dodam, że chcemy te pierwsze nasze adeptki, te liderki zmiany, jakoś na naszej stronie takiej menopauzabeztabu.org.pl zamieścić na takiej mapie, która pokaże, gdzie może każda kobieta świetnie znaleźć taką. Ale jeszcze muszę dać jeszcze chwilkę pani Basi, bo ona ma na to pomysł. Pani Basiu, bardzo krótko poproszę. To, co powiedzieliśmy. Każda kobieta w tym okresie ma kłopoty ze zdrowiem. Ona zawsze trafia do POZ-u. A tam jesteśmy my położne. I my jesteśmy w stanie wychwycić każdą z tych kobiet, zaprosić właśnie na taką wizytę i udzielić jej pełnej edukacji w zakresie właśnie transformacji menopauzalnej. Robicie świetne rzeczy, bardzo wam serdecznie dziękuję. Anna Samser, psycholożka z Fundacji Kulczyk Foundation oraz dr Barbara Mazurkiewicz, wiceprzewodnicząca Warszawskiej Izby Pielęgniarek i Położonych, były gościnami ZD3. Dziękuję, drogie panie. Dziękujemy bardzo.